بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتريكم مزي ربيع الثاني mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah tulimalizia katika kikao kilichopita maneno al-musannif rahimahullah aliposema fajundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan kama humul ghalibuna bis sayfi was sinan kisha akasema wa innamal khawfu ala al muwahhid alladhi yasluku at tariqa wa laysa ma'ahu silah خوف أوغوبيوا mtu wa tauhid ambaye afuata njia ya tauhid ya kisawa sawa lakini hana silaha bi maana hana silaha ya ilmu na hii ni hatari pamoja na kuwa yeye ni mtu wa tauhid lakini kuna dharura ya kujiandaa kwa ajili ya kukabiliana na maadui ambao ni wengi katika kufara na washirikina ambao wana shubuhati ikiwa hata jua jawabu ya hoja tata kama hizo itakuwa ni sababu ya yeye kupotea qala Sheikh al-Fawzan hadha huwa al-waqi'u فالموحد الذي يسلك الطريق ويواجه الكفار ويقول أنا أدعو إلى الله وليس عنده علم لو يقف أمامه واحد من عوامهم ويلقي عليه شبهة ما استطاع الجواب سمنايفي نبويليفو هلي هليس انتو توحيد ambaye afuata njia na kukabiliana na kufar kisha asema kuwa nitawalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na hana ilmu na hii utaiona mara nyingi pia katika watu wa tabligh kundi cha tabligh mara nyingi utaona yatokea makosa haya kwa mtu yafanya dawa lakini hana ilmu na kile anachokilingania na usawa ni kwa mwanzo afanye nini asome atafute ilmu ndio afanye dawa sababu jambo la dawa haswa kwenda kukabiliana na kufara ni lazima uwe na ilmu na ilmu si kidogo ilmu nyingi haswa katika asri hii ambao sisi tuishi ni asri ambayo kufar wamejiandaa kisawa sawa na shubuhati nyingi sana law yaqifu amamahu wahidun min awamihim kiasi cha kuwa akisimama mmoja tu katika awam wa wale kufara ama washirikina wayulqi alayhi shubhatan kisha ampe shubha hoja tata mastata' aljawab hawezi kujibu kwa sababu hakutafuta ilmu kwa ili aweze kujibu hizo shubuhati lazima atafute ilmu awe atatafuta ilmu kisha ndio aende akalinganie katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ama bila ya ilmu kuharibu kwake kutakuwa ni kukubwa kuliko kutengeneza فهذا مما يوجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله خصوصا أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا حجج الله وبراهينه وأن يطلعوا على ما عند الخصوم والكفار والمنافقين من الباطل من أجل أن يدحضوه ويكونوا على معرفة به. Sema hili jambo ndio la mwajibikia talib al-ilm na kila mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa ndio hususan zaidi wanaokusudiwa, tulab al-ilm na duat, wawe wataifahamu na kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wajifunze hujja alizoziteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Kadhalika wawe watasoma na kuziangalia hoja tata za maadui zao, wazitizame makini, wajue majawabu yake. Na kama nilivyotaja, hii asri tunaoishi ni asri hiyo, wallahi uweza kushangaa wamwona mtu katika hawa magharibi mzungu hajui kuzungumza Kiarabu kabisa, ati azungumza shubha aikosua Qur'ani katika lugha. Wakati kina Abu Jahal na Abu Lahab ambao walikuwa ni Waarabu wa kikweli hawakujaribu kuikosua Qur'ani kwa kuwa walikuwa wajua haina makosa yote ya kilugha. Kisha waweza kumwona mtu akiulizwa, yeye mwenyewe hata siku moja hajaingia katika darasa akasoma nahwu, akiulizwa hajui. Sasa kama huyu asiende akajadiliana wakati yeye hajui jawabu, kwa kuna dharura ya mtu kujifunza hizi shubuhati. Na leo alhamdulillah, hata jana nimeona kuna kitabu mausua kimeandikwa na majmua na bahithin kama watu 12 katika mujallad 16, kisha ukakifinya ikawa mujallad 12 ya Dar Ilaf Ad-Duwali. Hii mausua wamekusanya ndani yake shubuhat kwa kadri ya vile walivyoweza za kufar, kisha wakaandika majawabu yake, jawabu mujmal kisha mufassal. Ni kitabu lau kama mtu aweza kukipata, nasahau jina lake, sikubeba simu, takuja kueleza inshallah jina lake. Lakini kitabu kimekusanya shubuhati nyingi sana ambazo kufar mara nyingi wazitoa dhidi ya Waislamu. Ukiweza kupata mfano wa kitabu kama hiki ukasoma zile shubuhati na majawabu mazuri yaliyojibiwa pale, itakusaidia sana sana tena. Kuzungumzia mahasimu al-Islam, kisha zile shubuhat ambazo maadui wa Uislamu wamezitengeneza kwa ajili ya kuwakanganya Waislamu, sababu siku hizi wamezidi sana, wameweka mawaqi' katika internet. Wakati mwingine unaweza kuona kana kwamba ile mawaqi' ya Muislamu, kumbe ndio pale unapokwenda kuviringwa. Na ndio wale wanaosema kuweza kutafuta ilmu katika Google tu mara moja hivi kitafuta yapata, naye mwenyewe hana misingi yote ya ilmu, huyo atakuwa mharibifu tu. Na kuna wengine wafanya istihza na wale wanaosoma, sema umeingia maktaba wasoma. Kuna mmoja hizbi hapa upenda sana kusoma maneno haya, niko hapa tu kwenye simu mimi, wao umeketi wafungua vumbi vumbi la vitabu, kwa sababu wewe si mtu wa ilmu, huwezi kufahamu umuhimu wa vitabu. Vitabu havitakwisha kazi yake ila kiyama saa, vile vinavyokaa havikukaa kuisha kazi yake hata mkavumbua nini. Ili raha iliyoko kwa tulabu ilmu wanaofahamu qima ya vitabu, hawezi kuviacha, tafina faida nyingine tofauti kabisa, bali hisia nyingine tofauti. Ukishika kitabu hivi tofauti kabisa na kushika simu, mara tu ushaingia kuna ujumbe gani, mara ushaingia kule, mara ushaingia huku, alafu kubwa lako niingia kwenye Google, sio bila ya kutafuta ilmu, wewe ukiandika chochote pale upate. Na ndio zile shatahatu utaziona za wengi katika talabi ilmu kwa sababu ya mambo kama haya. Wallahu musta'an. Kwa hivyo talib ilmu na da'ia atakikana pia azisome zile hoja wanazozitoa mahasimu wa Uislamu na wanafiq, hoja za batil, ili aweze kuzivunja na azifahamu vizuri sana. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له نمتوم صلى الله عليه وسلم علي بمتمريز معاذ كونك ولنغن يواتك ليمن أكمن بيفي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب حكيك بيو تقول وتواجي لياواتك لكتك أهل الكتاب كوئكي ونما يهودي أما نما نصارى بلا شاك ونانين ونعلم سوى توجين ذا min ajri an yasta'idda. Na Mtume salama alimwambia maneno haya Muadh ili ajiandae, li anna alladhina amamahu ahlu kitabin wa ahlu ilmin wa indahum hujajun wa indahum shubuhatun wa indahum talbis. Kwa hivyo alimwambia maneno haya ili ajiandae, kwa sababu wale walioko mbele yake ni watu wa kitabu, ni watu wana ilmu, ni watu wana hoja, ni watu wana shubuhat, ni watu waweza kumkanganya katika zile hoja zao wanazozitoa. Kwa hivyo jitayarishe, si watoka tu jamaa uambiwa msikitini basi nani atatoka, nani uko tayari? Mimi niko tayari. Tutatoka siku ngapi? Siku tatu. Ah, twendeni. Amfika tu kule ambapo simama bwana, toa kalima. Ah, mimi mwenyewe ninakuja. Ah, usijali wewe, wattaqullaha wa yuallimukumullah, yaje yenyewe huyo. Ndio ghafla umunadi sahibi yako alikuwa akipiga magati kweli kweli, alhamdulillah akawacha, lakini akaingia kwenye kubwa zaidi bid'a. Mara ghafla umuona nsimama, ah, huwa nsoma lini huyu? Basi Allah ndio khaliq jamani, Allah ndio razi. Allah hata Abu Jahal pia yajue, wala insalta man khalaqahum la yaqulunna Allah, Allah ndiye aliwaumba. Tauhid ar-rububiyya itapijwa hapo wewe, ambaye basi zungumza maneno maana kabisa, lakini apewa funguo, usizungumze kitu chochote ambacho kitaleta nini, kitaleta mzozo baina yako na mwingine. Kwa hivyo tauhidi pia ileta mzozo, msizungumze. Sasa watu kama hawa wakienda kulingania, watamlingania nini mtu? Akipata mtu ana ilmu tu kidogo tu katika watu ambao sio Waislamu, moja kwa moja amkanganya, basi akaaibisha Uislamu, watu wakadhania Waislamu wako hivyo, kumbe mtu hajasoma. Na hii ni hatari sana. Kwa kabla hujakwenda kulingania, mwanzo jiandae na ilmu. Na wewe tazama mfano wa Muadh. Muadh atumilizwa, ya manake mwingine watu wa hoja kama hizo. Mbona Muadh alikuwa ndiye mfanya da'wa? Ndio. Ikiwa una ilmu, nenda kafanye da'wa. Nani ukataza? Bila ya kujipanga masiku kadhaa na kadhaa. Nenda kalingania kama unao ilmu. Sasa wewe jifananisha na Muadh na huna chochote, kabla ya kutafuta ilmu, mwanzo tafuta ilmu. Mtume sana alikuwa akipeleka masahaba ambao ni ulama. Muadh ibn Jabal yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam anhu a'lamu an-nas bil halal wal haram. Muadh ibn Jabal mjuzi zaidi anayefahamu halal na haram ni Muadh ibn Jabal katika masahaba. Sasa huyu ni shehena ya ilmu. Mtume sallam amchukua amtumiliza aende Yaman. Na hivi ndivyo inavyotakikana, anayekwenda kufanya da'wa awe ni mtu ambaye ana ilmu ya kile anachokwenda kukilingania. Qala fala budda an yakuna Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu ala isti'dad min ajli an yaquma bid'awati wa yurd al-batil thumma qala lahu falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lazima Muadh kabla ya kwenda awe atajua, ajiandae, asimame katika kuwalingania na kurudi batil. Sasa ikiwa leo watu walelewa katika manhaj, hakuna jambo mambo ya rududu bwana, achaneni nayo. Ikiwa uwezi kufanya rududu, uwezi kufanya da'wa yoyote. Ikiwa uondoa huu msingi wa rududu, hakuna da'wa yoyote utafanya. Ulinganie watu katika nini? Maanake wale unaowalingania wao wana yao ya batil. Lazima ujue namna gani utairudi ile batil, ili yule mtu wa batil arudi katika haki. Sasa kuna jamaa huzungumza kaona basi ni ucha Mungu, kumbe ni muongo katika hilo. Sasa mimi wajua si katika watu wa rudud, na iwafanya radhi hapo. Mimi sipendi mambo ya rudud si katika, lakini hawa watu kumbe, lakini hawa watu. Sasa ukimwona mtu azungumza hivyo ni hizbi, ataka kuanza kuwazungumza salafiyun. Mwanzo jitakasa kwa awamu, kwa yeye si mtu, kwa sababu awamu amechukulia jambo la rudud ni watu wa matatizo, matatizo ndio wanalo. Kila kitu wao husema tu. Sio sema hivyo. Na hii ni katika dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mara ngapi katika kitabu chake awarudi watu wa batil? Kazi yao kutaja watu. Hata Allah amesema sayaqulu sufahaa minan nasi, watasema wapumbavu katika watu. Sufaha, wakaitwa wapumbavu katika Qur'an. Sayaqulu sufahaa minan nasi, wanazungumzwa nani pale? Si watu si hawa nasi. Sasa ikiwa hii manhaji mtu haifahamu, ambao Mtume sallama ametufundisha na kuileta katika huu umma, ndio tupata mizumbe zumbe mizembe kama hii ambayo hapa usimama ikazungumza haijielewi. Nikizungumza kitu naomba msiangalie wenzenu, najua mumwangalia Usama zumbe, mimi naitamka hivyo, msifanye hivyo, si tabia nzuri. Ikiwa nazungumza kitu hata kama ni tabia mbaya, usimwangalie mwenzako labda anayo wamtizama hivi, ndio ushamwambia kwa hiyo una tabia hiyo. Na hii nishawahi kuambia msifanye hivyo, si tabia nzuri. Kizungumza kitu kama kitu mkibaya kwa mfano, usimwangalie mwenzako kisha fanya hivyo, wewe una tabia mbaya pia. Maana yake umwangalie mwenzako kama tuayiruhu, ukimwangalia hivi maana yake watu wote angalieni, ni huyo ndo anayekusudiwa, simkusudie yote hapo. Nazungumza mazungumzo hapo, wala sijui kama jina lake ito hebu sahihi ndio mnikumbusha kwa kumwangalia. Siku na watu waitwa kombo bwana, tunasema mambo yaenda kombo, mwangalia kombo yuko wapi eh? Allah yahdikum. Tayeb, turudi hapa. Almuhim, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelekeza masahaba wake kama Muadh na wengineo katika masahaba, kuwa mtu anapokwenda kufanya da'wa, mwanzo ajiandae kuwajua ni nani anaokwenda kuwalingania, ni watu wa aina gani. Ukishawajua ni watu wa aina gani, basi wajiandaa, ukijua kuwa kule nitakwenda kukumbana na kadha na kadha na kadha. Kwa mfano, ukitaka kwenda kumlingania jamaa yako katika watu wa bid'a, itizame bid'a yake nini. Tuseme kwa mfano wataka kumlingania katika bid'a kwenye jambo la al-asma wa sifat, lazima usome nini? Usome al-asma wa sifat mwanzo uelewe tauhid al-asma wa sifat, kisha usome maqalat al-mukhalifin upande wa pili. Sasa wale wasema nini na wanaoviona wajibu nini, ukishafahamu vizuri sasa nenda kamlingania. Wajua tu huyu atasema hivi, jawabu lake ni hili, atasema hivi, dalili ni hii, asema hivi, dalili ni hii. Sasa hapo waweza kumlingania. Kwa mfano mtu wa maulidi, watu wa maulidi dalili zao au hoja zao ziko katika mambo kama sita saba hivi, na yote haya maulama wameyazungumza na wakayajibu vizuri kabisa kwa dalili. Ukishazihifadhi tu zile hoja, basi kusha, alhamdulillah. Zile hoja zile ukishazishika vizuri zile, ukajua shubha yao hii jawabu lake nini, shubha yao sasa, mshike mmoja mkamate, kaa naye chini, jamaa yako karibu, mwambie mimi nataka kulingania, lillahi ya khia, mambo hayafai. Ah, lakini si kuna dalili hii. Hii sasa maana yake ni hivi na hivi na hivi, sio hivyo unafahamu wewe. Na hii kumbe haikuthubutu, hii hadithi ni mudhua na hii kadha. Kwa hivyo hivyo ndio utaweza kumlingania mtu, na ndio hapa inaweza kuhusu Muadh bin Jabal. Fahadha mimma yuakidu ala almuwahidin umuman wa ala talabati alilmi khususan wa ala duati ila Allah bisifatin akhasu an yataallamu ma yadfauna bihi albatila wa yansuruna bihi alhaqa وإلا فإنهم سينهزمون أمام أي شبهة تعرض لهم. Mtume صلى الله عليه وسلم kumwelekeza Muadh katika mwelekeo kama huu ni katika mambo yanayotilia mkazo kwa mtu wa tauhid umuman na talabati alilm, wanafunzi na walinganizi hasa, wao watajifunza kile ambacho wataweza kutetea haki na kuivunja batil na kuinusuru haki. La si hivyo watashindwa mbele ya shubha zinazokuja mbele yao. Kuna mmoja hizbi kule Sudan katika Ansar Sunna ito Dr. Al-Hawari, alikwenda akafanya mjadala na masufi kwenye TV, iko kwenye YouTube wa mjadala, sijui maswali mangapi, na huyo ni doktora hizbi akiwa na wenzake, aitwa Al-Allama Al-Faqih Al-Nini, akaletwa na masufi pale kwenye TV akawekwa. Wallahi sijui mambo mangapi akiuliza, sema Allahu a'lam, sijui, labda pengine mkweli hoja yake huyo. Aliaibika mpaka leo, makhurafi wameiweka ile video kuonyesha al-wahabia, yani watu wa sunna wameshindwa katika hili kadha wa kadha, na kweli ukiangalia ndani yashindwa kweli kioja. Ni mtu ambaye hana sa'ati al-ittila' ule ukweli, pamoja na kuwa ni doktor, watu wengi waitwa doktor, doktor nini, masala doktor mengine na masala ya ilmu mengine. Wangapi dakatira huko Sudan umaliza anunua bahthi aenda ipeleka pale, basi yapata doktora, ndio nini sasa? Na hii ilivyoingia katika fikra za watu wengi ni ukawa watu wajipeleka tu hata hawajielewi. Alhasil ikabidi watu wa sunna za salafiyin ule muhadhara wa uchukue wajibu wao sasa, ile majawabu yote zile shubuhati zilizostoa, kumbe majawabu yako tu katika vitabu rahisi, wakajibu mwanzo mpaka mwisho. Sasa sema kama we huwezi usiende, haswa nyi mahizbi hamwezi kusimama dhidi ya watu wa bid'a, hamwezi. Zamani wakishindana pigana bakora tu, sasa bakora za jaji si hoja? Akiona ameshindwa pale zazuka bakora, ah, yawaje tena? Tena walikuwa tupenya bakora hapo, zimekuwaje bakora na watu wazungumza hoja? Kama wewe huna hoja, kaa kimya. Sasa hapa tumeshuhudia bakora nyingi sana katika mujtamaa huu. Nini mtu anashindwa na nini? Na hoja. Ya imma upande wa ahlul bid'a watashindwa na hoja, atatupa bakora, ama upande wa sunna matata bakora, maneno kisha yatupa bakora, makosa. Ikiwa wewe huna hoja, usisimame mbele ya mtu wa batil, kwa sababu utaaibika na utafanya haki ionekane ni batil. والمشكلة إذا عجز الداعية إلى الله أن يجيب على شبه الملبس أمام الناس أو أجابه بجهل، وهذا أشد مشكلة. نكوى يولي لنغنيزي يعني لنغنيا كتكنجية الله أو أتجيب شبه زيولي ملبس مرزوات، أتشند كجيب مرزوات، أو أكجيب كوجينغا، أكجيب كجواب أمبال لو نيش وجينغا نهين ديو زايدي مبايا زايدي. ولا يتعارض هذا مع قول الشيخ والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. سمعنا هي هي غنغاني لما ننوي الشيخ القسيم عامي كتك وتوحيد أو إذا كشين ألف موجة كتك ونوافيون وشركين، لأن العامي الموحدة وإن كان كذلك فعليه الخوف من شرهم وأخذ الحذر منهم بتعلم العلم النافع. سمع كسبب هو عامي mtu wa kawaida katika watu wa tauhid. Pamoja na hilo kwa Allah amempa neema ya tauhid, kadhalika awe na hofu na shari ya watu wa batil, shari ya washirikina, na achukue tahadhari kwa kujifunza ilmu iliyo na manufaa, bitaallumi alilmi nafi'. Waqad istashkala ba'dhu al-ikhwan hadhihi al-ibara, baadhi ya ndugu zetu wasema wanaona kama kuna mushkila katika hii ibara, kama yagongana. Wa hiya qawlu shaykh والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين مع قوله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. والجواب جواب أمبايو يليتك وحكونا مقنغان بينها مويدي. قال والجواب عن هذا الإشكال أن الشيخ رحمه الله يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة يستنكر بها الباطل. Makusudio ya Sheikh ni kwa mtu wa kawaida katika watu wa tauhid ana fitra na maumbile ambayo waweza kukanusha ile batil. Wa amma ulama ad-dalal fa fitaruhum fasidatun wa hujajuhum wahiyatun. Ama ulama wa potofu fitra zao ni mbovu na hoja zao ni dhaifu. Falami yaghlibuhum bilfitrati salimati min haythu aljumlati la min haythu atafasil. Kwa ammi katika watu tauhid aweza kumshinda mwana wa chuoni wa batil kwa ujumla, lakini akiingia katika tafsil ajuaje? Akiingizwa pale katika lugha, sasa atatiwa kisunzi, wajua hapa imekuja hii, wajua nini we katika lugha? Ah, mimi najuaje lugha bana? Ndio hiyo sasa tafsil inaokusudiwa hapa katika hii ibara ya pili. Falamiyul muwahhid ahsanu halan min ulamai alkalam walmantiq fi fakitabullahi ma taraka shay'an nahtaju ilayhi min umuri dinina illa wabayyanahu lana lakin yahtaju minna ila tafaqquhin wa ta'allumin walau kana 'indaka silahun walakin la ta'rifu tashghilahu فإنه لا يدفع عنك العدو وكذلك القرآن لا ينفع إذا كان مجهورا عفوا مهجورا إذا كان مهجورا وكان الإقبال على غيره من العلوم. طيب أسمى عامي كتكوات وتوحيد حدياك نبور زيدي كلك علماء الكلام نمنطق كن كتاب شاء الله hakiku tuachia chochote tunachokihitajia katika dini yetu isipokuwa kimebainishwa, lakini yahitaji watu kusoma na kujifunza. Na lau kama una silaha kwa mfano, lakini hujui kuitumia, umepewa bunduki kambwa hashika ya isaidie, kuna maadui wale, maisha yako wewe hujawahi kushika bunduki, hujui hata yafinywa wapi ili itoe risasi, kweli ile silaha itakusaidia? Pamoja na kuwa ni silaha yenye kuangamiza, lakini haikusaidii kwa sababu hujui kuitumia. Hivyo hivyo ni Qur'an. Inawezekana kuwa umebeba Qur'an katika mfuko wako, lakini huelewi ndani yake kuna nini, wala hujui. Sasa ile Qur'an pia haiwezi kusaidia wewe kiwa waigura, lazima ujifunze ndio uweze kujibu zile shubuhat za watu wa batil. Ukiwa utajishughulisha na ilmu nyingine ukaiacha Qur'an, huwezi kusimama dhidi ya watu wa batil, wakati majawabu yako mapana kabisa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.